wyciąg z fiołka trójbarwnego dba o jej zdrowie i prawidłowy wygląd. W naszym studiu urody to numer jeden. Suplement diety Visaxinum. Wyjdź z twarzą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 dzień lutego. Minęła 16. Anna Zalaśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z szefem rządu Izraela. Lawina porwała parę Polaków w słowackich Tatrach, mężczyzna zginął. Prezes banku Łotwy zatrzymany przez służby zwalczające korupcję. Dialog o tej najtrudniejszej historii jest niezbędny ku przestrodze. Taki dialog z Izraelem będziemy prowadzić, deklaruje polski premier. Dziś rozmawiałem o tym z premierem Benjaminem Netanyahu, informuje Mateusz Morawiecki. Rozmowa dotyczyła wczorajszej wypowiedzi szefa polskiego rządu w Monachium. Podczas Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa premier zapewniał, że na mocy ustawy o IPN-ie nie będzie kar za mówienie o polskich sprawcach zbrodni, tak jak o sprawcach żydowskich, rosyjskich czy ukraińskich. Odniesienie do Żydów wywołało ostre reakcje w Izraelu. Intencją premiera Mateusza Morawieckiego na konferencji bezpieczeństwa w Monachium nie było negowanie Holokaustu ani obciążanie żydowskich ofiar odpowiedzialnością za niemieckie ludobójstwo, napisała w specjalnym oświadczeniu rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Z kolei szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski podkreślił, że Polska musi bronić prawdy historycznej. Dodał, że możliwa jest dalsza eskalacja konfliktu, ale z drugiej strony Polska musi stanąć po stronie prawdy. Jeżeli będziemy opierać to na prawdzie i na tym, co do tej pory premier Mateusz Morawiecki zrobił w sprawie potępienia Holokaustu, oddania czci ofiarom tego straszliwego mordu, no to wtedy, jeżeli prawda ma szansę zwyciężyć, a ja jestem przekonany, że ma, to te słowa po prostu powinny zostać uznane jako stwierdzenie oczywistych faktów. Szef gabinetu politycznego premiera zapewniał też, że Polska rozumie wrażliwość Żydów w sprawie Holokaustu, zwłaszcza, że Polacy również byli ofiarami Niemców. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polski turysta zginął w lawinie, która zeszła w słowackich Tatrach, informują słowackie media. Towarzysząca mu kobieta w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Popradzie, a następnie do specjalistycznego ośrodka medycznego w Koszycach. Słowackie Tatrzańskie Pogotowie Górskie otrzymało informację o zejściu lawiny przed południem w rejonie Doliny Staroleśnej. Ratownicy ruszyli na pomoc turystom, a po odnalezieniu polskiej pary natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej. 35-latek był reanimowany, ale mężczyznę nie udało się uratować. W słowackich Tatrach obowiązuje trzeci, w pięciostopniowej skali, stopień zagrożenia lawinowego. Po polskiej stronie Tatr lawinowa dwójka. Jak informuje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, wyzwolenie lawiny jest możliwe przy dużym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach. Prezes Łotewskiego Banku Centralnego zatrzymany przez służby antykorupcyjne tego kraju. Informację potwierdził premier Łotwy. Prezes Banku Łotwy oraz członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego Ilmars Rimszewicz został zatrzymany do wyjaśnienia przez Biuro Prewencji i Zwalczania Korupcji. Wczoraj wieczorem Łotewska Telewizja Publiczna pokazała, jak przyjechał do siedziby służb antykorupcyjnych, gdzie spędził kilka godzin. Telewizja poinformowała również, że jego biuro i nieruchomości zostały przeszukane. Premier Łotwy zaznaczył, że zatrzymanie prezesa Banku Centralnego nie stanowi zagrożenia dla systemu finansowego kraju. Na oficjalnym koncie prezydenta na Twitterze pojawiła się z kolei informacja, że w tym tygodniu odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym zostanie omówiona sytuacja sektora bankowego. Ukraińcy obchodzą czwartą rocznicę początku krwawych wydarzeń na Majdanie. 18 lutego 2014 roku oddziały milicji rozpoczęły brutalną pacyfikację protestów w centrum Kijowa. W uroczystościach uczestniczył prezydent Petro Poroszenko. Ukraiński prezydent spotkał się z rodzinami ofiar sprzed 4 lat. Petro Poroszenko podkreślił, że stan śledztw i postępowań sądowych w sprawie zabójstw jest niezadowalający. Podzielam niezadowolenie społeczeństwa z powodu tempa śledztw, jeszcze bardziej z powodu tempa procesów. W ciągu 4 lat należało zrobić więcej. Petro Poroszenko zaznaczył, że zamierza wystąpić jako świadek w procesie dotyczącym sprawców zbrodni na Majdanie. Jak mówił, udział prezydenta w procesie jest rzeczą wyjątkową. Kilkumiesięczne protesty na Majdanie w Kijowie rozpoczęły się pod koniec listopada 2013 roku. Wywołane były niepodpisaniem przez ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską. 18 lutego 2014 roku oddziały milicji, w tym oddziały specjalne Berkut, rozpoczęły próby brutalnej pacyfikacji Majdanu. Najkrwawsze wydarzenia miały miejsce 20 lutego, kiedy to od kul snajperów zginęło kilkadziesiąt osób. W sumie w wyniku działań milicji zginęło ponad 100 demonstrantów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

że to nie jest przypadek. Że taką pupę pokazać w dzisiejszych czasach, to jest, ktoś powie, pewna odwaga. No faktycznie, dzieją się rzeczy zaskakujące. Może nie wystarczy, że Catherine Deneuve tupie nogą. Może nie wystarczy, że legendarny reżyser oscarowy Michael Haneke mówi, że to, co się dzieje w tej chwili, to jest właściwie zaprawiony nienawiścią nowy purytanizm. I pewnie Melody Gardot uważa, że powinna tą pupą zająć stanowisko, że ona tą pupą wpisuje się jednak w jakąś dyskusję. A nawet powiem więcej, że tą pupą ona zabiera głos w tej sprawie, o której wszyscy mówią w tej chwili, a nawet krzyczą. Jaki to jest głos? No to już po pierwsze za moment usłyszymy, a po drugie myślę, że przyjdzie czas, żeby Melody już nam osobiście o tym opowiedziała przy okazji wywiadów, jakie z całą pewnością pojawią się wraz z tą płytą i przed jej koncertami w Polsce. Z Live in Europe, prawdopodobnie mój ulubiony fragment. Les étoiles, dis-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, dis-moi étoiles qui vous regardera. La va de va de, sur la voda voda voda, la voda et pas dame voda, pour la donne, la de va d'homme, sur la taille, la tava et pas chante, la pardon voda. Les étoiles, si seulement je savais. Dis-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dis-moi étoile, qui vous donnera l'amour? La taba e passe la rapando de singola e la e la e. Tell me, stars, who will give you love? The stars, lights of white and blue. Tell me, stars, why I look to you. And my eyes, I love the vanilla day. La foda, hip, I don't know. So all I know, la viva, don't know. All I know, la daba, hip, I say, la da fun, bode. Ngola, ila, les étoiles, si seulement je savais. De moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Dziękujemy i czekamy, aż nas odwiedzi ta fantastyczna dziewczyna. 5 lat już mija, jak była na Siesta Festiwalu z płytą, która wciąż pozostaje moją kochaną, czyli The Absence. A właśnie, ja zapomniałem Państwu podziękować wszystkim trójkowiczom, wszystkim słuchaczom, z którymi miałem szczęście ogromne spotkać się w minionym tygodniu. W poniedziałek byłem w Płońsku, potem w Brzesku, potem w Krakowie, potem w Zakopanem, potem w Rabce, gdzie jeszcze dzisiaj rano byłem w Opolu. Spotkałem tak wielu cudownych trójkowiczów. Z serca wszystkim dziękuję za te rozmowy, za wymianę myśli. Co jest dla Państwa muzyka? Wierzę, że rozchmurzy Wam niebo nad głową, gdziekolwiek jesteście. Un solo golpe na man. Solo golpe en la mano. Richard Bona powraca w chwale z, w moim pojęciu, najwspanialszym swoim projektem, zespołem Mande Can Cubano. Będzie 28 kwietnia, to już po siesta festiwalu w Bielsku-Białej. Jeszcze wielokrotnie będziemy do tego wracać. A teraz, skoro dotknęliśmy muzyki kubańskiej, to zanurzmy się w niej po stęsknione uszy. No, to jest klasyka. Septeto Santiaguero. Oye, Cali, ¿dónde estás? Hace un año y cuatro meses que no veo a Caridad. Hace un año y cuatro meses que no veo a Caridad. Yo no sé dónde se ha ido. Yo

Tak, to już jutro. Mariza w Warszawie, a we środę w Gdańsku. A w Gdańsku nie jutro i nie we środę, tylko dopiero 21 kwietnia. Tito Paris z nową płytą na dwóch koncertach. Tito, który tutaj przed chwilą wraz z Marizą zaśpiewał tę wdzięczną, zmysłową Morne. No oczywiście na Marizę to nie ma biletów, zanim w ogóle ktokolwiek usłyszy, że koncert jest w planie. Natomiast, no tak jak tydzień temu miałem dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na Anemurę, tak dzisiaj mam dwa podwójne zaproszenia na koncert Kuki Rozety. To jest w Zabrzu 3 marca. marcin.kedrynski@polskieradio.pl. Ale oczywiście, jak to w Sieście, nie ma nic za darmo i trzeba odpowiedzieć na niesłychanie wprost trudne pytanie, które idzie tak. Tę piosenkę, którą za chwilę usłyszymy, Kuka Rozeta napisała wspólnie z Mario Paszeko, nawiasem mówiąc gościem naszego Siesta Festiwalu sprzed roku. I to nie jest znajomość przypadkowa. Państwo się znają od wielu, wielu lat, ponieważ grają razem, chyba w sumie do dzisiaj czasami, w klubie, który prowadzi Mario Paszeko w Alfamie. I pytanie brzmi, jak nazywa się klub, w którym Kuka i Mario śpiewają, który Mario prowadzi? Jak się nazywa ten alfamski klub Fado? Czas start. Não é de agora, Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Lisboa de agora na proa desta má hora. Se por certo anda triste, não chora, mas resiste. Tem sempre esperança, Sebastiana, lembrança. Mas canta e dança. No Santo António ninguém se cansa. E no Santo António ninguém se cansa. Dos quiosques aos petiscos há sempre mais motivos. E o príncipe mais real anda mega original. Pôr no prego é paixaria, os mercados são mania. Do Rico da Ribeira. São a moda, são cool, são a maneira. São a moda, são cool, são a maneira. Não é de agora, Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Está viva e o fado na capital. Não é alternativa para quem anda a bater mal. O fado é mais comum, anda para aí o zuzu. O mais novo ao especial. Todos acham o nosso fado brutal. Todos acham o nosso fado brutal. Acorda esta Lisboa que já não anda à toa. Em Lisboa de agora até o povo decora uma rua cor-de-rosa que à noite é famosa. E o passo baralhado consegue ver melhor o rei do outro lado. Consegue ver melhor o rei do outro lado. Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Não é de agora, Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Ale państwo mnie zarzucili odpowiedziami i wszystkie w dodatku, tak na pierwszy rzut oka, były i są prawidłowe. Pani Izabela z Krakowa, przepraszam, bo ja tu jeszcze zapisuję, i pani Aga z miejscowości Poraj, jak rozumiem. Pojawią się, mocno w to wierzę, z bliskimi sobie osobami 3 marca w Zabrzu, w Domu Muzyki i Tańca, na koncercie Kuki Rozety. I to będzie duża frajda dla wszystkich, mocno w to wierzę. Pytanie brzmiało, jak nazywa się klub Fado, który prowadzi Mario Paszeko i w którym śpiewa Kuka w Alfamie. No cóż, odpowiedź zawierała się w pytaniu, bo ten klub Fado nazywa się Klub Fado, tyle że po portugalsku, Klub de Fado. Tyle. Aha, może jeszcze taka anegdota, historia, na wypadek, gdyby państwo byli kiedyś w pobliżu Klub de Fado. Otóż pamiętają państwo, a propos anegdot, tę historię z filmu Notting Hill, jak ten bibliotekarz chciał ośnić Anne Scott i opowiadał, jak to kiedyś spotkał Ringo Starra na ulicy. A potem tak się zastanawiał, wycofywał powoli, że właściwie to on go widział z daleka i w sumie nie jest pewien, czy to był Ringo Starr, na co Hugh Grant mówi, no to chyba nie jest klasyczna anegdota. Więc ja miałem podobną sytuację na swojej ulicy w Lizbonie, bo tak idę i nagle mija mnie Monika Bellucci. Ale potem myślę sobie, że ona tak jakoś szybko mnie minęła i w sumie nie wyglądała tak bardzo jak Monika Bellucci w Malenie na przykład, tylko tak trochę. I pomyślałem sobie wtedy, że to nie jest klasyczna anegdota, ale bardzo prędko okazało się, że Monika Bellucci owszem była to, gdyż mieszka właśnie w pobliżu Klub de Fado, czy też pomieszkuje już od jakiegoś czasu. Podobnie zresztą jak Madonna, która śpiewa nawet w niektórych klubach Lizbony, łącznie z moim ukochanym Meza de Frades. Co to się, panie dziejaszku, porobiło? Kuka Rozeta w Zabrzu 3 marca, ale 4. Siesta w drodze rusza w trasę. Będziemy najpierw w Łodzi, potem będziemy w Poznaniu, we Wrocławiu, w Bielsku Białej, w Lublinie, w Warszawie, w Jazz Cafe w Łomiankach. I to będzie cudowny czas. Dzisiaj w Sieście Elida nie z nowej płyty. Tak o tej nowej płycie mówię, że po prostu dawno, jeśli kiedykolwiek, słyszałem muzykę kaboverdyjską tej próby, ale chciałem dzisiaj sięgnąć do Elidy pradziejowej już, czyli z pierwszej płyty i do piosenki, która sporo namieszała także w naszych siestowych głowach. Así cortando, cabello na cabeza levantando, manga pensava que imaginava se si tudo que ele era boa nova. De Joana é sempre corrente, mas já está na metade. Converso já vira pouco, estar tudo que tu. Oh Joana, onde vou mandar por e canção, mata pinar e chuva demais. Pra mim nem se cabe, sentir por e canção, mata pinar e chuva demais. Minha filha fêmea, corpo limpo, esperto, valente e sabido, mas custa sair pra color, a minha grandeza fica dele. Cheia pico vem com instrumento, leva tudo para o ver abaixo. Palo de amanda flamenco crema, menino de gente já mexer. Oh Joana, onde vou mandar buração esse fim de mês? De canção, mas da pila rixo demais. Pra mim nem se cabe, sentido por de canção, mas da pila rixo demais. Oh Joana, onde vou mandar buração nesse fim de mês? Pra mim nem se cabe. Sentido por e canção, mas tá pilão lixo demais. Pra mim nem se cabe. Sentido por e canção,